اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری ہے اور اس کا علاج یہ بیماری بہت ہی خطرناک ہے شیطان کو انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے اس 7-8 دنوں میں نقل حضرت والا تشریف نہیں لاتے تکبر اور بغض اور کینہ اس پہ بات ہوگی مگر بات کتنی ہو جائے جب تک اللہ تعالی دل میں جس وقت فضل فرما دیں بار بار سننے سے انشاءاللہ دل میں اتر جائے گی یہ بیماری بہت ہی خطرناک ہے شیطان کو اسی بیماری نے مردود کیا تھا اس لیے اپنے اوپر تجربہ کیا ہوا نسخہ وہ انسانوں پر بہت اطمینان سے استعمال کر لیتا ہے اس کا اپنا تجربہ ہے نا کیونکہ وہ خود تکبر کا پوٹلا ہے شیطان سجدہ نہیں کیا تھا اس نے اور گمراہ کرنے میں 100% مفید پاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر تجربہ کیا ہوا ہے یہ بیماری ہے بیٹے کو باپ سے یعنی بیٹے کو باپ سے سمجھ رہے ہو شاگرد کو استاد سے مرید کو پیر سے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے لڑنے پر ابھارتی ہے دنیا میں سب سے پہلا مردود بارگاہ یعنی شیطان اسی بیماری سے تباہ ہوا ہے اس لیے بزرگان دین اپنے احباب اور خدام کو اس بیماری سے بچانے کی بہت زیادہ احتیاط کی تدبیریں کرتے ہیں اس بیماری کے سبب آدمی اپنے کو علم یا عبادت یا دینداری یا دولت یا عزت یا عقل یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے علم کی وجہ سے عبادت کی وجہ سے دینداری کی وجہ سے چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں مرد حضرات داڑھی ٹوپی آ گئی اللہ والوں نے سہولیہ بنا لیا خانقاہی ٹوپی لگا لی عورتوں نے پردہ کر لیا پورے گھر میں اکیلی پردہ کرتی ہے یا دولت ہے یا عزت ہے عزت بھی ملتی ہے جیسے کسی کو خلافت کے ذریعے عزت ملنی ہے کسی کو چلوں کے ذریعے کسی کو علم کے ذریعے کسی کو پیسوں کے ذریعے کسی کو ڈگریوں کے ذریعے عزت یا عقل یا کسی اور بات میں دوسروں سے افضل اور بڑا سمجھتا ہے اس بیماری کے سبب آدمی اپنے آپ کو علم یا عبادت یا دینداری یا دولت یا عزت یا عقل جیسے کچھ لوگوں کی عقل تیز ہوتی ہے کچھ ہوتے ہیں ایسے بیچارے ان کی عقل کمزور ہوتی ہے ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے ویسے ہی یاری دوستی میں اس کو برا ہی لگتا تو ٹھیک ہے مگر اگر مذاق اڑا رہے ہیں اگر کسی بھائی کی عقل زیادہ ہے کسی کی کم ہے مذاق نہیں اڑانا چاہیے یعنی وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں نا عقل یا کسی اور بات میں دوسروں سے افضل اور بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے ایسے آدمی سے لوگ دنیا میں بھی نفرت کرتے ہیں خاموں کے سامنے خوف یا لالچ سے تعریف ہی کرتے ہوں ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا بلکہ نصیحت کرنے والوں سے لڑ جاتا ہے بہت قیمتی بات ہے حضرت والا نے اس میں خاص طور پر لکھی ہے نصیحت کیا مانے گا وہ تو لڑ جائے گا اس سے حق بات کو کسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا تکبر کی حقیقت حدیث شریف میں یہی وارد ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کریں حدیث کے الفاظ یہ ہیں غمت الناس و بطر الحق یہ دو علامات جس کے اندر ہوں اس کو اپنی بیماری کا علاج فوراً کرانا چاہیے ورنہ تمام نیکیاں خاک میں مل جانے کا خطرہ ہے حدیث شریف میں وارد ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی لا یجد ریحہا یہ حدیث شریف کے الفاظ عجیب ہیں جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے اس کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جبکہ اس کی خوشبو میلوں تک جائے گی آپ تکیہ ٹیک لگا لیں آرام سے اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع خاکساری اور عاجزی سے رہتا ہے اپنے جیسا دیا وہ موٹا والا دو حمزہ یہ والا اس نے بھی اپنے جیسا تکیہ دیا شاباش بھائی شاباش ماشاء اللہ جو سفید داڑھی والوں کا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر بہت اچھی عزت دیتے ہیں جو استاذ کا ادب کرتا ہے جو ابو کا شاگرد شیخ کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع خاکساری اور عاجزی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں بلندی اور عزت بخشتا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو دل میں کمتر سمجھتا ہے اور جو تکبر اور بڑائی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے یہاں تک کہ متکبر شخص لوگوں کی نظر میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے اگرچہ اپنے دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے اسی روایت کو حکیم الامت نے اپنی کتاب خطبات الاحکام میں نقل فرمایا ہے اور اگر کسی کو حقیر نہ سمجھے صرف اپنے کو اچھا سمجھتا ہے یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے اپنے کمالات اور اچھے حالات کو عطائے خداوندی سمجھنے کی بجائے یہ اللہ کی عطا ہے نا کسی کو عالم بنا دیا حافظ کسی کو خلیفہ ہے خلیفہ بھی کوئی وہ تھوڑی ہے وہ تو اور زیادہ تلواریں لٹکی رہتی ہیں اور جو ہے کوئی عبادت کر رہے ہیں کسی کو پیسے دے دیے تو اپنے کمالات اگر کسی کو اپنے کمالات اور اچھے حالات کو عطائے خداوندی سمجھنے کے بجائے اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے اور اپنی ہر نعمت علم اور تقوی استقامت اللہ استقامت بھی ایک نعمت ہے ریاضت اور عبادت حسن و جمال دولت اور عزت اور اخلاق حسنہ کے سلب ہونے اور زوال و تغیر کا خوف نہیں رکھتا تو اس کا نام عجب ہے. دوبارہ اس کو جملے کو پڑھتا ہوں. اگر کسی کو حقیر نہ سمجھے صرف اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اپنے کمالات اور اچھے حالات کو. یہ حضرت والا کی کتاب ہے اصلاح اخلاق سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہمارے حضرت موجودہ شیخ اتنی دفعہ فرما چکے ہیں اس کو بار بار پڑھیں. چھوٹی سی کتاب ہے اس میں مگر عجیب عجیب باتیں بہت پہاڑوں جیسی باتیں لکھی ہیں. اپنے کمالات اور اچھے حالات کو عطائے خداوندی سمجھنے کی بجائے اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے اور اپنی ہر نعمت علم اور تقوی استقامت. علم سب سے بڑی دولت ہے پھر تقوی اس کے ساتھ ہو تو نور اللہ نور, ورنہ علم سارا جہالت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. علم ہے تقوی نہیں ہے تو وہ علم کو اپنے پیٹ کے لیے استعمال کرے گا. آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ. شابش. اپنی ہر نعمت علم اور تقوی استقامت ریاضت اور عبادت حسن و جمال دولت اور عزت اور اخلاق حسنہ کے سلب ہونے اور زوال و تغیر کا خوف نہیں رکھتا تو اس کا نام عجب ہے. یہ ساری نعمتیں سلب بھی ہو کم بھی ہو سکتی ہیں. شریعت میں تکبر اور عجب دونوں حرام ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ کا کمالات اشرفیہ میں ایک ملفوظ درج ہے. جب بندہ اپنی نظر میں برا اور حقیر ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے اور جب اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے. اب تکبر کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کرے. کتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں آسمان و زمینوں کو بنانے والے. ہماری نظر ہم لوگ ان کی نظر میں کیا ہیں؟ ایک سوئی کے دھاگے کا ایک ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اور اپنے خاتمے کو سوچے نہ جانے کس طرح خاتمہ لکھا ہوا ہوگا. یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت خوف کیا کہ اپنا خاتمہ پتہ نہیں کیسا ہو. ابھی کتنی عبادت کر لیں کچھ کر لیں کتنی خدمت شیخ کر لیں کتنے دینی کام کر لیں کتنی تقریریں کر لیں ماں خاتمے کا اعتبار ہے. ممکن ہے ہمارا کوئی کام اللہ کو ایسا ناپسند ہو گیا ہو سب نیکیوں پر پانی پھر جاوے اور جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں ممکن ہے اس کا کوئی عمل زندگی بھر میں ایسا اللہ کو پسند آ گیا ہو کہ اس کی برکت سے اس کی تمام خطائیں معاف ہو جائیں. اب بزرگوں نے ایک حکایت بیان کی ہے اس سے اس بیماری کے علاج میں بڑی مدد ملتی ہے. ایک لڑکی کو محلے کی لڑکیوں نے خوب سجایا. وہ جب زیور اور عمدہ کپڑوں سے خوب اچھی لگنے لگی سہیلیوں نے بڑی تعریف کی بہن تم بڑی اچھی لگتی ہو اب اس حالت میں تم شوہر کے پاس جب جاؤ گی تو خوب قدر ہوگی. تو لڑکی رونے لگی کہا اے میری سہیلیوں اور بہنوں تمہاری ان تعریفوں سے ہم کو کچھ خوشی نہیں. جب ہمارا شوہر ہم کو دیکھ کر پسند کر لے گا تعریف کرے گا تو ہم کو واقعی خوشی ہوگی. اس واقعے کو سن کر بازے بزرگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. یہ دنیا میں تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں نہ قیامت کے ہم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے اس کا یقینی علم ہم کو نہیں. بس دنیا میں اپنے کو اچھا اور بزرگ سمجھنا حماقت ہے. اس لڑکی کی عقل سے سبق لینا چاہیے. حضرت بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جاوے گا اس وقت ہم بے شک اپنی زندگی کے تمام کارناموں پر خوشیاں منائیں گے. اس سے قبل خوشی منانا لوگوں کی تعریف سے اپنے کو بڑا سمجھنا نادانی ہے. اور عجب کا علاج یہ ہے کہ ہر کمال اور نعمت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور ڈرتا رہے نامعلوم کب اور کس وقت ہماری کسی شامت اعمال سے چھن جاوے. مگر اگر چھن جائے تو مایوس نہ ہو توبہ کر لے شیخ سے رابطہ رکھے انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گی. اللہ کے استغنا اور شان بے نیازی سے ہر وقت ڈرتا رہے. اللہ کا استغنا ہے جس کو چاہیں دے دیں جس کو چاہیں لے لیں. بزرگوں نے فرمایا نیکیاں کرتا رہے اور ڈرتا رہے. یہی سبق حدیث شریف سے ملتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کا مطلب دریافت کیا وجیلت قلوبہم کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے ان اعمال کو شاید قبول نہ کیا جائے. یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا نیک اعمال کر کے دماغ خراب نہ ہونا چاہیے بلکہ ڈرتا بھی رہے اور دعا بھی کرتا رہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو جاوے اور قبول نہ ہونے کا خوف بھی رہے. امید قبولیت بھی رکھے اور قبول نہ ہونے کا خوف بھی رہے. ایسا خوف بھی نہ ہو کہ عدم قبولیت کے خوف سے عمل ہی چھوڑ دیں. جب قبول ایک خاتون کا خط آیا جب میں ہوئی ساری تکبر کی پوٹلی کیا ضرورت ہے جہنم میں جلنا ہے تو میں کیا کروں عمل میں تو ہوئی تکبر. یہ تو غلط بات ہے. اتنا یعنی عمل ہی چھوڑ دیں ایسا نہیں کرنا ہے. تکبر کی پوٹلی ہو تو اصلاح کراؤ بھائی. یہ کیا بات ہوئی. کہ بولیے خود ہی لکھیے جب میں دوسروں کو حقیر سمجھتی ہوں جب میں ہوئی تکبر والی تو میں جہنم میں جلنا ہے تو ابھی کیا عمل کرنا چھوڑ دو عمل یہ حضرت فرما رہے ہیں ایسا خوف بھی نہ ہو کہ عدم قبولیت کے خوف سے عمل ہی چھوڑ دے یا تکبر کی وجہ سے عمل ہی چھوڑ دے اس لیے اللہ نے یہی آخر میں یہی فرما دیا یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں عام لوگ تو صرف گناہوں سے مغفرت مانگتے ہیں اور خاص بندے اپنی نیکیوں کے بھی بعد استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی اور شان عظمت کا حق ہم سے کہاں ادا ہو سکتا ہے آپ لوگ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد 3 بار استغفار فرمایا کرتے تھے جس کی حکمت بزرگوں نے یہی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا اس لیے عارفین اپنے نیک اعمال کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا آدمی کا جی چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو جوتا اچھا ہو کیا یہ سب تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کریں اور لوگوں کو حقیر سمجھیں اس حدیث سے معلوم ہوا بعض اللہ والے جو اچھا لباس پہنتے ہیں اس کے ان کے متعلق دل برا نہ کرے یہ تکبر والے ہیں بزرگی پہاڑ کے دامن میں رہنے جھونپڑی بنانے سوکھی روٹی کھانے اور موٹا کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے اگر ایسے شخص کے دل میں دنیا ہے تو یہ بھی دنیا دار ہے اگر دل میں دنیا نہ ہو تو بادشاہت کے ساتھ بھی حق تعالیٰ کے بندے ولی ہوئے ہیں اگر مال و جاست و ذرا و تجارت جو دل با خدا است خلوت نشینی یہ شعر شرح مشکات شریف مظاہر حق میں درج ہے ابھی تو آپ لوگ کی مشکات تو آخر میں ملے گی نا کس سال میں ہوتی ہے مشکات شریف کب پڑھاتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے اگر مال و عزت اور کھیتی اور تجارت کے ساتھ بھی دل اللہ کے ساتھ ہر وقت لگا ہو تو یہ شخص خلوت نشین اور اللہ والا ہے اگر پہاڑ کے دامنے جنگل میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے کوئی شکار آئے اور نذرانہ حلوہ مجھے پیش کرے تو یہ مکار اور پکا دنیا دار ہے خلاصہ یہ ہے فقیری اور اللہ کی دوستی اچھا کھانے اچھا لباس میں اچھے مکان میں بھی کسی بزرگ کی صحبت سے نصیب ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ اتباع سنت ہو اور تقوی کامل کا اہتمام ہو سنا آپ لوگوں نے اس بات کو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو کوئی کمال عطا فرمائے پھر اس کمال کو کمال نہ سمجھنا ناشکری تو نہیں ہوگا جواب یہ ہے اس کو صفت کمال تو سمجھے لیکن اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے کہ اللہ نے ماشاءاللہ یہ کمال دیا علم دیا اور بھی ساری نعمتیں دیں صحبت شیخ دی ایمان دیا نمازوں کی توفیق دی نظر بچانے کی توفیق دی شرعی پردہ کی توفیق دی ٹی وی گھر سے نکالنے کی توفیق دی سچ بولنے کی توفیق دی جو بھی ہے اصلاح کروانے کی شیخ سے توفیق دی شیخ کی نظر میں اللہ کا شکر ہے سلیکٹڈ ہوں اور شیخ مطلب شیخ کی نظر میں الحمدللہ اس کے دل میں میری سیٹ بن گئی ہے یہ سب کمال تو ہے مگر اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے عطیہ خداوندی سمجھ کر شکر گزار ہو بجائے فخر کے ڈرتا رہے کہ ہماری شامت اعمال سے چھن نہ جاوے سالکین کو شیطان اس طرح جلدی تباہ کر دیتا ہے شیخ اور مربی پر اعتراض دل میں ڈال دیتا ہے اعتراض کبھی نہ کریں اس وقت کیوں پکڑ کی یوں کیوں غصہ کر دیا یہ کیوں کہہ دیا کہ بھائی جب شیخ سے تعلق رکھا ہے تو دل بڑا رکھیں کیوں کیوں لگانا ہی نہیں چاہیے حضرت فرماتے تھے جب شیخ کے پانی میں کود جاؤ ایک بادشاہ نے کہا وزیر سے کسی سے عاشق سے کہ بھائی پانی میں کود جاؤ میں کپڑے جو ہیں بھیگنے نہیں چاہیے اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کیوں نہیں بھیگنے چاہیے بس وہ کود گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے اور ہم سب کو تکبر سے بچا لے اپنی رحمت سے بعد میں بتاؤں گا بیٹے ابھی مشکل الفاظ ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے تکبر کا علاج یہ ہے کہ جو کمالات ہمارے اندر ہیں یہ میرا پیدا کیا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یہ عطا بھی اب حکیم الامت فرما رہے ہیں یہ عطا بھی کسی استحقاق ہماری قابلیت سے نہیں ہے محض اللہ کی مہربانی اور کرم سے عطا ہوئی ہے پھر اس نعمت کا باقی رہنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے چھین لیں اور جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں گو اس میں یہ کمال اس وقت نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اس کمال کو مجھ سے چھین کر اس کو دے دیں یا بغیر مجھ سے چھینے ہوئے اس کو مجھ سے اس کمال میں زیادہ بلند کر دیں اور اتنا زیادہ بلند مرتبہ اس کو دے دیں کہ میں اس کا محتاج ہو جاؤں اور اگر آئندہ اس کو کمال نہ حاصل بھی ہو حاصل نہ بھی ہو تو ممکن ہے اس وقت ہی کوئی اس کے اندر ایسا کمال ہو جو مجھ سے چھپا ہوا ہو اور سبھی سے چھپا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب اور مقبول ہو اگر کسی کا کمال ذہن میں بھی نہ آئے تو سوچے کہ ممکن ہے یہ مجھ سے زیادہ اللہ کا مقبول ہو اور علم الہی میری مقبولیت اس سے کمتر یا بالکل ہی نہ ہوں. قیامت کے یہاں کے کتنے پیدل وہاں کے سوار اور یہاں کے کتنے سوار وہاں کے پیدل ہوں گے, تو مجھ کو کیا حق ہے کہ اپنا انجام معلوم ہوئے بغیر میں اس کو حقیر سمجھوں. اس لیے مشائخ بھی جو مریدین کو ڈانٹ لگاتے ہیں تو میں شہزادہ سمجھ کے اللہ پہ نظر رکھتے ہوئے, ورنہ اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ ڈانٹ لگائے, اس کو حق ہی نہیں سمجھنا ہے. جس کی حقارت ذہن میں آئے اس پر احسان و مہربانی خوب کرے, اس کے لیے خوب دعا کیا کرے, اس طرح سے اس سے محبت ہو جائے گی. جب محبت ہو جائے گی تو محبت کا خاصہ ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تحقیر دل میں نہیں ہوتی, یعنی اس کی احسان کرے, اس کی مہربانی کرے, اس کے لیے دعا کرے. اس مقصد کے لیے کبھی کبھی ایسے آدمی کا مزاج بھی پوچھ لیا کرے اور بات چیت کر لیا کرے, آ کے کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں. اس طرح دونوں جانب سے تعلق ہوگا اور تحقیر کا مادہ معدوم ہو جائے گا, یعنی اس کو جو حقیر سمجھ رہے ہیں بالکل ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالی. البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس سے شرعاً بغض رکھنا واجب ہو تو اس سے ملنا جلنا محبت تو نہ کرے, لیکن اپنے انجام کے خوف سے بہت سے لوگ اگر جائیں گے وہ گناہ میں ملوث رہیں گے, یا جائیں گے تو اور ہم بھی ان کے ساتھ پھسل جائیں گے, ان کے ساتھ ہی ان کے عمل میں شریک ہو جائیں گے گناہ کے, تو ایسے پھر ایسے پاس نہیں جانا چاہیے. اس سے ملنا جلنا محبت تو نہ کریں لیکن اپنے انجام کے خوف سے اس کو حقیر بھی نہ سمجھیں, یہ بات خاص ہے. ممکن ہے آئندہ یہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے آخرت بھی لے جاوے. معرومی فرماتے ہیں کسی کافر کو بھی ذلت و حقارت سے مت دیکھو, کیونکہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے مسلمان ہو کر دنیا سے جاوے, البتہ اس سے قلب میں بغض رکھیں گے. نفرت اور میں پہلے مجھے بڑی اس میں تشویش ہوتی تھی کافر کو حقیر نہیں سمجھنا, مگر کیسے ہوگا, وہ تو کافر ہے, دل میں بغض رکھنا ہے اس سے. نفرت اور بغض کے ساتھ دل میں حقارت کا نہ ہونا دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں. اس کی مثال دی جیسے کوئی حسین شہزادہ ہو, چہرے پر انک لگ جائے, اس کے چہرہ اس پر سیاہی لگا کر چہرہ کالا کر لے, اس کے چہرے کے سیاہی سے نفرت ہوگی مگر شہزادے کو حقیر نہ سمجھیں گے, کیونکہ ممکن ہے یہ اپنا چہرہ صابن سے دھو کر پھر صاف ستھرا چاند جیسا کر لے. سبحان اللہ, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیسے کیسے مشکل مسائل کو مثالوں سے حل فرما دیا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بھائی گناہ سے نفرت ہو, گنہگار سے نفرت نہ ہو. جیسے مرض سے ہر آدمی گھبراتا ہے, وہ مریض پر شفقت اور رحمت بھی ضروری سمجھتا ہے. تواضع میں تکبر بھی ہوتا ہے, اس کی علامت یہ ہے کہ تواضع کی بات اگر لوگ اس کی عزت نہ کریں تو برا مانتا ہے. اصلی اللہ والے اپنے آپ کو تعظیم کا مستحق ہی نہیں سمجھتے. سبحان اللہ, ہم کیا تعظیم کے مستحق, یہ بات ادا میرے دل میں, ہم سب کے دل میں بھی اتار دے اپنی رحمت سے. یہ بہت گہری باتیں ہیں, ایک دن اتر جائیں گی انشاءاللہ. سب سے آخر میں حب جاہ نکلتا ہے, سمجھ رہے ہو ان باتوں کو, کہ آپ خانقاہ میں رہتے ہیں, حضرت کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کی لوگ تعظیم کریں, یہ نہیں سوچنا چاہیے. ایک دو باتیں اس میں سے پڑھ کے اس لیے سنا, تربیت عاشقان خدا حضرت والا کی خطوط ایک جگہ ہمارے سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ, ہمارے حضرت والا شیخ ثانی قلندر زمانہ حضرت سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ ایک جگہ جمع فرما دی. اس سے بہت عظیم الشان فائدہ ہوتا ہے کہ اصلاح اپنی کیسے کرانی چاہیے. لوگ کھل کے اپنی اصلاح کرواتے ہیں, آج تو ہم اپنے عیبوں کو چھپا کے بیٹھے ہیں, یوں ہی قبر میں ساتھ لے جائیں گے, پھر اصلاح تعلق کا فائدہ کیا ہوا. فائدہ تو بہرحال ہے مگر وہ علی فائدہ نہیں ہوگا جو مزہ نفس کو مٹانے کا ملتا ہے نا, وہ نہیں ملے گا. ایک شخص نے لکھا, میں اپنی اصلاح سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں, شاید میں یوں ہی رہوں گا, میری اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ہے, طبیعت بھی عجیب ہو گئی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھڑک جاتا ہوں, غصے کا مرض تو پرانا ہے, اپنا آپ تکبر کا پوٹ معلوم ہوتا ہے. حضرت والا سے چند دن بھی اگر دور ہوں تو اپنا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہوں, کیونکہ گناہ میں ابتلا کسی نہ کسی طور پر ہو جاتا ہے. پھر حضرت والا نے فرمایا, پرچہ اکثیر الغضب یعنی غصے کا علاج اور پرچہ علاج کبر اور عجب روزانہ ایک بار پڑھیں, جب بھڑکنے کا دل چاہے وہاں سے ہٹ جائیں اور اللہ کے غضب کو یاد کریں. سبحان اللہ, مختصر مختصر باتیں ہوتی ہیں مرید کے لیے, اس وقت شیخ کا جو مشورہ آئے اسی میں اس کو مزہ آ جاتا ہے. کہ کبھی دن رات آپ کی صحبت میں رہتا تھا, ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتا تھا, کتنا سنہرا وقت تھا وہ یہی سرمایہ تھا, وہ بھی مجھ بدبخت سے چھن گیا. حضرت والا فرما رہا ہے, یہ لفظ لکھنا مومن کی شان کے خلاف ہے, مومن بدبخت نہیں ہوتا وہ خوشبخت ہوتا ہے. پھر لکھا کہ ہر طرف اپنی بربادی اور تباہی نظر آتی ہے یہ خیال بہت آتا ہے کہ تم مردودیت کی طرف جا رہے ہو یا مردود ہو چکے ہو کیونکہ بہت سے سالکین کا اس وقت یہ حال ہے اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں خامہ خواہ اپنے آپ کو مردود سمجھ رہے ہیں بس اب آہستہ آہستہ آثار ظاہر ہو رہے ہیں اور ایک دن خانقاہ سے باہر نکال دیے جاؤ گے جب کبھی کسی کو آپ کی خدمت کرتے دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہوں کیونکہ پہلے جیسے تیسے کچھ تو کرتا تھا اب کچھ نہیں رہا بلکہ وہاں سے چلا جاتا ہوں کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا دل کٹتا ہے اگرچہ مجھ سے کب آپ کو راحت ملی ہے اور جیسے خدام اب آپ کے ہیں ماشاءاللہ میں تو ان کی نقل بھی نہیں کر سکتا حضرت مجھ سے جو اذیت پہنچی مجھے معاف کر دیجئے حضرت اللہ تعالیٰ سے بھی میری معافی کی درخواست فرما دیجئے راندہ درگاہ نہ ہو جاؤں حضرت صبح سے رات تک مدرسہ ہوتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے حرام موت سے بچائے ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے آمین اب حضرت والا کا جواب سنیے کہ آمین لیکن مردودیت کا خیال یہ سب حماقت کی باتیں ہیں بھائی آپ کو خدمت سے کس نے منع کیا ہے پانچ منٹ کے لیے بھی خدمت کر سکتے ہو بیٹے پیر پہ مت لگاؤ مردودیت کا خیال شیطانی ہے توبہ کریں ہرگز مردودیت کی طرف نہیں جا رہے خدمت سے محروم ہونے کے معنی مردودیت نہیں ہے ہمارے سلسلے کی برکت ہے کہ کوئی مردود نہیں ہوتا اس لیے کوئی شخص مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے بندہ اپنے حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں کیسے شروع کروں ہر طرف مایوسی اداسی نظر آتی ہے حضرت والا ایسا معلوم ہوتا ہے بجائے ترقی کے تنزل کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ پہلے جیسے اعمال نظر نہیں آتے ایسا لگتا ہے گناہ کر رہا ہوں مجھ سے اچھے تو سور ہیں کہ کم از کم جانور تو ہیں مجھے تو اللہ نے انسان بنایا پھر وقت کے سب سے بڑے ولی اللہ کی صحبت بھی عطا فرمائی لیکن میں وہی کمینہ و خسیس ہوں اب جواب دیا حضرت والا نے یہ پریشانی آپ کی نادانی کی وجہ سے ہے کیونکہ جو شیخ کا کام ہے وہ آپ خود کر رہے ہیں اور اپنی تنزلی کا فیصلہ خود کر رہے ہیں شیخ سمجھتا ہے کہ تنزل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جب شیخ مطمئن ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے شکر کرو کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں ہو اگر احیاناً بالفرض یعنی اچانک یا غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار سے تلافی ہو جاتی ہے اور ایسا شخص متقی ہی کہلاتا ہے اس کی نسبت معاملہ میں کمی نہیں ہوتی یعنی گناہ ہو جائے توبہ کر لے شخص متقی ہے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں بہت سے لوگ یہ بھی لکھتے ہیں بھئی آپ کے پاس کوئی وحی آئی ہے کیا خواتین کے اندر بہت الٹے سیدھے وسوسے ہوتے ہیں مردوں میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایک شخص لکھ رہا ہے حضرت والا کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے مجھے صبح جلدی اٹھ کر نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے لو بھائی آپ سے اصلاح اور دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ مجھے پابندی کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مل جائے آمین میری رہنمائی فرمائے کہ میں کیا کروں جواب دیا اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا ہم نیست تو نابود ہو جاتے ان کا کرم ہمارے گناہوں سے عظیم تر ہے بس ان کی فرما برداری میں جان کی بازی لگا دو خطا ہو جائے تو رو رو کر یا رونے والوں کا منہ بنا کر معافی مانگ لو اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے رہو اپنے شیخ کو پابندی سے اپنے حالات کی اطلاع اور اس کی تجویزات کی اتباع کرتے رہو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اکثر اوقات میری طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے ذرا ذرا سی بات پر میں کبھی اپنی بیوی ہو یا اپنے بچے پر گرم ہو جاتا ہوں یہ اکثر مردوں کا بھی حال ہے عورتوں کا بھی تھوڑی دیر میں بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے بہت افسوس اور شرمندگی ہوتی ہے پھر معافی مانگتا ہوں کہ آئندہ احتیاط کروں گا کبھی کچھ دن بعد پھر وہی حرکت کر بیٹھتا ہوں اس لیے میرے لیے اصلاح فرمائے دعا فرمائے پھر جواب دیا آئندہ جب غصہ ہو تو بیوی کو کوئی قیمتی تحفہ پیش کرو کم از کم 1000 روپیے کا پھر نفس ڈرے گا اس طرح بچے کو بھی کوئی کھلونا وغیرہ دے کر خوش کرو پرچہ اکثیر الغضب روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں کھلونا چاہیے سمجھ میں آئی اللہ تعالیٰ مگر یہ ان باتوں پر عمل کرنے سے پہلے شیخ سے پوچھ لیا جائے یہ ہر مرید کا جواب الگ الگ ہوتا ہے یہ صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے یہ حالات ہیں تو ان کی اصلاح کروائیں مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے شیخ کو اللہ تعالیٰ ایک نور بصیرت دیتے ہیں تجربہ دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے خط لکھتے وقت اللہ سے وہ روتا ہے اس کے جواب میں اور بہت سی خواتین جو میسج کرتی ہیں ابھی بھرے ہوئے میسج ان باکس آج کل بہت بھرا ہوا ہے تو کبھی وقت جواب دینے میں دیر ہو جاتی ہے مگر جس وقت کوئی میسج کرتا ہے اصلاح کا اسی وقت اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے شیخ محسن میں بھی سارے میسج پڑھ لیتا ہوں جواب دے میں دیر ہوتی ہے کیونکہ اگر ویسے ایسی جواب دے دوں گا تو امانت میں خیانت ہوگی اس لیے سوچ کے کیونکہ اصلاح کی بات ہے اس لیے سوچ کے جواب دینا ہوتا ہے اگر کبھی نہیں بھی دے پایا تو بس میں اتنا لکھ دیا بھئی ہاں دل سے دعا کرتا ہوں تو بس سمجھیں یہ بھی جواب ہو گیا اللہ تعالیٰ خالق ہیں وہ جاننے والے ہیں کیونکہ ابھی اتنے زیادہ میسج ہوتے ہیں اس کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے میں کوشش کرتا ہوں الحمدللہ ابھی حیدر میاں آپ کے جواب ملتے ہیں کہ نہیں ملتے الحمدللہ سب کے جواب کوشش کرتا ہوں دیتا ہوں میسج کے میں کیونکہ اب سب کو پتہ چل گیا کہ کمال میاں میسج کے جواب دیتے ہیں اب سب لوگ فری ہو گئے دے سکتے ہیں میسج ظاہر سی بات ہے اب خواتین بات تو نہیں کرتی اب وہ میسج پہ میسج آ رہا ہے لکھا ہوا ہے نو اسپیس فار نیو میسج بھر گیا پورا ان باکس ایک ہی خاتون نے بار بار ایک ہی میسج بار بار میسج ہر اتنا وسوسے بھی نہیں آنے چاہیے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں خط لکھیں خط کی جو بات ہے اب جیسے ماشاءاللہ ایک خاتون نے ڈیرہ غازی خان سے خط لکھ دیا وہ سن بھی رہی ہوں گی بڑی بات ہے خط کا جو جواب جائے گا اس سے زیادہ فائدہ ہوگا ہمارے میرے نام پر حضرت نے بھی اجازت دی ہوئی ہے میرے نام پر آپ لوگ جو خواتین سن رہی ہیں میرے نام پر غرفۃ السالکین میں خط لکھ سکتی ہیں ٹی سی ایس سے بھجوا دیں ایک دن میں پہنچ جائے گا یو سی ایس آتا ہے شاید تین چار دن میں پہنچ جائے گا خط کا جواب پھر یہاں سے آپ کو دے دوں گا مجھے دے دیتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں وہ مجھے دے دیتے ہیں پھر میں جواب دے دیتا ہوں پھر واپس وہ پوسٹ کر دیتے ہیں پوسٹ کے پیسے بھی حضرت والا دیتے ہیں تو غرفۃ السالکین کا آپ لوگوں نے جو موائز اختر دیا ہے اس پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے اس پہ آپ خط لکھ دیجئے اور انشاءاللہ اس پہ جواب مل جائے گا تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی باقی میسج بھی کر سکتے ہیں ہم میسج میں اپنے اپنے لمبے لمبے خواب لکھنا اور یہ سب ٹھیک نہیں ہے خواب واب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اصل اتباع شریعت ہے خواب لکھنے اگر بہت اچھا کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ اس میں لکھ دیجئے خط میں لکھ دیجئے میسج میں مت لکھیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے بہت ضروری میسج ہوتے ہیں اب آپ کے خواب کے میسج کی وجہ سے پورا ان باکس بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے بہت سے لوگوں کو یہاں نیند آ رہی ہے اس لیے مجلس آج دیر سے ہوگی تھوڑی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنا دے اپنی رحمت سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین